Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Banken hebben een schat aan data. En als je daar een slim programma op loslaat, kun je bijvoorbeeld mensenhandelaren opsporen. Nieuws vandaag is dat ABN AMRO daar met een aantal partners in slaagt. Bijzonder in een wereld die zo schimmig en ondoorgrondelijk lijkt. Wij onderzoeken zo welke praktijk uit deze data naar voren komt. En vandaag na het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomassen. De Europese leiders willen dat de Britse premier May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. Ze lopen nu slaapwandelend richting de afgrond, zei premier Rutte op een bijeenkomst van de EU-leiders in Egypte. Via de BBC riep Rutte de Britten op wakker te worden. We are now sleepwalking into a no-deal scenario. It's absolutely unacceptable. And I think your best friends have to warn you for that. This is real. Come to a conclusion and close the deal. Als er voor 29 maart geen overeenstemming is tussen de EU en Groot-Brittannië, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken. Maar intussen zijn steeds meer Europese leiders te porren voor uitstel. Een optie die mee volgens de krant The Telegraph overweegt om tot overeenstemming met het Britse parlement te kunnen komen. De politie in Steenwijkerland in Overijssel doet onderzoek naar een verkeersruzie waarbij mogelijk is geschoten. De ruzie was vanochtend tussen de buurtschap Witte Paarden en de A32. Er werd geruzie tussen mensen in een zwarte bestelbus en een blauwe Citroën C1. Die ruzie duurde tot op de snelweg. De politie heeft geen idee wat er precies is gebeurd en zoekt daarom dringend naar getuigen. Vakbond FNV is blij dat PostNL concurrent Cent overneemt. De bond gaat ervan uit dat alle Cent-medewerkers aan kunnen blijven. Omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt, moet toezichthouder ACM de overname nog goedkeuren. Een student die was afgewezen bij de Wageningen Universiteit heeft uit boosheid daarover duizenden dreigberichten op Rijm gestuurd. De universiteit heeft de aangifte gedaan. De zaak komt woensdag voor de rechter. Klanten die ontevreden zijn over hun bank stappen nauwelijks over, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond. De meeste mensen vinden overstappen te veel gedoe en ze willen geen ander rekeningnummer. Minister van Engelshoven heeft begrip voor het besluit van de Vrije Universiteit Amsterdam om te stoppen met het aanbieden van Nederlands als studierichting. Dit jaar zijn 5 studenten begonnen met de studie en dat is volgens de leiding van de VU te weinig om de studie rendabel aan te bieden. Van Engelshoven gaat onderzoeken hoe dat komt. Wat we nu doen via het Delta-plan is kijken van wat zijn daar de redenen voor en hoe kunnen we studenten motiveren om meer te kiezen voor Nederlands, maar ook voor andere talenstudies. De onderwijsminister wijst erop dat bij de andere Amsterdamse universiteit, de UvA, de studie wel blijft bestaan. Een Amerikaan die bijna 40 jaar onterecht vastzat krijgt een schadevergoeding van $21 miljoen, oftewel €19 miljoen. Craig Coley werd destijds veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin en haar zoontje van 4. Jarenlang streden mensenrechtenorganisaties voor zijn onschuld en onder meer DNA-bewijs pleitte hem vrij. De inmiddels 71-jarige Coley werd in 2017 vrijgelaten nadat hij gratie had gekregen van de gouverneur van Californië. Daarna werd hij van alle feiten vrijgesproken. De werkelijke moordenaar is nooit gevonden. Het weer, veel zon, in het noorden sluierbewolking en het is 13 tot 17 graden. Ook morgen en woensdag zonnig en op sommige plaatsen 18 of 19 graden. Vanaf donderdag veel minder zacht met meer bewolking en wat regen. Lieselot, dankjewel. Wijnand Zwaan uit Verkeersinformatie. Ja, Suzanne, er zijn wat problemen na ongelukken. Op de A2 bij Eindhoven vanuit Maastricht. Nog 4 kilometer file bij knooppunt De Hocht, maar de rijbaan is daar weer vrij. De A15 van Gorkum naar Nijmegen. Flink wat vertraging tussen Tiel en Echteld. 4 kilometer met wel 3 kwartier oponthoud. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven. Langzaamaan tussen Tilburg en Moergestel. Over 8 kilometer. Daar ben je zomaar 20 minuten mee kwijt. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Air Washer Comfort Plus. Venta.nl. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. Avro Tros. Analyse van big data lijkt het wondermiddel om misdaad op te lossen. Bij banken wordt het nu gebruikt om mensenhandel op te sporen. Of dit inderdaad dé oplossing is, daar gaat het zo over. En arbeidsmigratie was een thema bij WNL op zondag. Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter, is er geen voorstander van. We zien door grootschalige, ongereguleerde arbeidsmigratie dat die druk op die lonen blijft toenemen. Is dat zo? Drukken arbeidsmigranten op onze lonen? Nou, Lammert die zoekt dat uit voor feit of fictie. Optimist is vandaag filmproducent Marleen Slot. Na het Oscarspektakel, toch hoofdzakelijk een Amerikaans feestje, brengt zij een ode aan de Nederlandse film. Nu eerst een kijkje in de bankrekening. Suzanne Bosman. Eén vandaag. En dan gaat het, Lammert, over big data. Een nieuw middel dus in de strijd tegen mensenhandel. Ja, daar lijkt het wel op, want een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert sinds 2 jaar mensenhandel op te sporen. En dat doen ze aan de hand van verdachte gegevens. Maria Anna van Dijk van ABN AMRO legt het in het Radio 1-journaal uit. Nou, hoe het werkt is dat wij kijken in onze systemen naar indicatoren, naar aanwijzingen die te maken zouden kunnen hebben met slachtoffers. Dus we hebben 2 jaar, of meer dan 2 jaar, op basis van oude gevallen gekeken naar in wat voor de soort omstandigheden verkeren slachtoffers. En kunnen wij in onze systemen dat soort omstandigheden herkennen en daarmee slachtoffers van mensenhandel herkennen. Nou, dat klinkt interessant. En naar wat voor verdacht betaalgedrag wordt dan gekeken? Ja, dat is inderdaad de vraag. Luister heel even naar ABN AMRO-medewerker Ruben, die hier in de tech-podcast van NOS op 3 een klein tipje van de sluier oplicht. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Want uiteindelijk is dat voor criminelen nog interessanter dan voor luisteraars. Ja, dus je denkt, die luisteren misschien mee naar de podcast, ga ik niet vertellen. Maar probeer het eens concreet te maken. Ja, het kan gaan om ongebruikelijke transacties die op een bepaalde plaats, of op een bepaald tijdstip, of een ongebruikelijk bedrag plaatsvinden. Bijvoorbeeld? Dat wordt heel lastig om daar concrete voorbeelden te noemen. Dit staat letterlijk op jullie site. Als er in een massagesalon wordt gepind. Ja, je kunt je voorstellen dat in Amsterdam dat het heel vreemd zou zijn als er om 4 uur 's nachts een pintransactie plaatsvindt bij een massagesalon. Nou, met moeite kan hij dan 1 voorbeeld brengen, deze Ruben. Hij wil de mensenhandelaren niet slimmer maken. Nee, inderdaad. Maar gelukkig is daar trouw. In die krant worden vanmorgen ook nog wat andere voorbeelden gegeven. Zo wordt er onder meer gekeken naar salarissen die op een rekening worden gestort en meteen volledig worden gepint. En naar rekeningen van mensen uit Oost-Europa en Azië. In totaal zijn er zo'n 30 variabelen waarop gelet wordt. Ja, broodnodig dus die extra aanpak van de mensenhandel. Ja, absoluut. Afgelopen jaar heeft minister Blok zich nog bij de VN hard gemaakt voor een strengere aanpak van mensenhandel. Hij vindt dat die aanpak bij ons land hoort. Nederland wordt van ouds als voorvechter gezien van mensenrechten. Nou, de manier waarop de mensenrechten echt heel goed geschonden worden met die slavenhandel, maar ook mishandeling, verkrachting, echt verschrikkelijke praktijken die rond die mensenhandel plaatsvinden. Was voor ons een om dit voorstel te doen. Ja, minister van Buitenlandse Zaken Blok. Dus Lammert, dank je wel. Ik praat door over die strijd tegen mensenhandel met Ina Hut, directeur van het expertisecentrum tegen mensenhandel Comens Haag. Goedemiddag, fijn dat u hier bent, mevrouw Hut. Al langer bekend, ook met dit project. Is dit nou een gamechanger in de strijd tegen mensenhandel, vindt u? Ja, wat heel bijzonder is aan dit project is dat het gaat om een publiek-private samenwerking en dat het financieel rechercheren is wat actief aan het opsporen is. En dat is heel bijzonder. Want dat actief opsporen is tot nu toe heel lastig? Ja, mensenhandel is een haaldelict. Het is belangrijk dat er outreaches veldonderzoek plaatsvindt. Wat is dat? Dat je echt op zoek gaat naar deze misdaden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij jongensprostitutie, om maar een voorbeeld te noemen, dat je echt naar de plekken gaat waar dit gebeurt. En nou, dit is een heel mooi voorbeeld dat de banken dit ook heel actief oppakken, de ABN AMRO. En dan in samenwerking met de opsporingsdiensten en met de universiteit. Dat is een hele bijzondere samenwerking. En ik zou dit heel erg toejuichen. Ja, met concrete resultaten ook, begrijp ik. Ja, klopt. Er zijn inderdaad ook concrete resultaten, maar het project ken ik zelf inhoudelijk verder te weinig om daarop in te gaan. Dat zou ABN AMRO zelf moeten aangeven. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval hoopvol. Ja, en zo kun je wat meer grip krijgen op, ja, wat ik eerder al zei, zo'n ondoorzichtige wereld als de mensenhandel. Want waar moeten we dan precies aan denken? Want u noemde bijvoorbeeld jongensprostitutie. We hebben ook wel recent gehoord over nagelsalons. En waar vinden we mensenhandel allemaal terug in de samenleving? Ja, wij onderscheiden zelf 4 soorten van mensenhandel. En dan gaat het altijd over dwang, uitbuiting met als doel financieel gewin voor de uitbuiter. En we hebben 4 soorten. De ene is inderdaad seksuele uitbuiting. Dat zie je in de prostitutie vaak. Daarnaast overige arbeidsuitbuiting. Wij noemen dat bewust overige arbeidsuitbuiting, omdat sekswerk ook werk is. Het is een legaal beroep. Dus wij spreken van overige arbeidsuitbuiting. Dat vind je in de horeca, in de transportsector, in de wegenbouw. Eigenlijk overal waar je vies en vuil werk ziet. Mm-hmm. En dan hebben we worden dan mensen gedwongen om te werken en in ieder geval hun geld af te geven. Is gedwongen om te werken, ja. En vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Mm-hmm. Vaak onder het inleveren van een paspoort. Vaak kennen mensen de taal niet in Nederland. Ze kennen de weg niet. We zien ook geen uitweg. Daarnaast hebben we nog een derde vorm. Dat is gedwongen criminaliteit. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan drugscouriers die gedwongen worden om drugs te vervoeren van de ene plek naar de andere plek. En dan hebben we het ook nog over orgaanhandel. En dat laatste wordt eigenlijk al helemaal niet opgemerkt in Nederland. Daar hebben wij maar een paar meldingen per jaar van. Maar het komt hiervoor. Het komt hiervoor. Ja, het is, ja? De aantallen die bij ons worden geregistreerd, die zitten meestal zo rond de 1000 per jaar. 1000 slachtoffers per jaar. En de grootste groep is dan seksuele uitbuiting. Alleen wat je ziet is, het is een heel onzichtbaar delict. Het wordt vaak niet opgemerkt. Vandaar ook dat dit project, dat vooraf rechercheert, dat dat juist een heel bijzonder goed project is. Want hiermee wordt echt op zoek gegaan naar. En dan wordt het heel zichtbaar. Klopt. Ja, want je ziet die cijfertjes en je ziet die transacties en je denkt, daar moeten we zijn. Dus op die manier kun je actief gaan sporen. Kijk, op jaarbasis worden er nu bij ons zo'n 1000 geregistreerd. Alleen de inschattingen van het aantal slachtoffers op jaarbasis is veel hoger. De nationale rapporteur spreekt van 6250 slachtoffers op jaarbasis. Maar er zijn ook inschattingen die nog vele malen hoger gaan. Feit is in ieder geval. Waar gaat u vanuit? Ik denk zelf dat het nog veel meer zijn. Je kunt het vergelijken met die 6205. Dus je vist in een vijver op 1 meter hoogte. En alles wat eronder zit, dat zie je niet. Mm-hmm. Ja, maar op basis waarvan denkt u dat het nog veel meer is? Dat is een aanname? Of is dat ook door signalen die u krijgt? Door signalen die wij krijgen en door geluiden in de markt. En waar denkt u dan aan? Ja, ik denk dat we toch ergens tussen die 6250 van de nationale rapporteur de inschatting uitgekomen en de 30.000. En dat zijn de inschattingen van de ILO. Dat is de International Labour Organization. Ja, en dat is alleen nog maar in Nederland. U had het er al over, hè? Je moet mensen natuurlijk die zo moeilijk bereikbaar zijn, daar moet je bij zien te komen, ook om ze te kunnen helpen. Maria Scali bijvoorbeeld, die helpt in Den Haag slachtoffers van mensenhandel en prostitutie weer hun leven op de rit te krijgen. Verslaggever Ewout Kiewiet sprak met haar. Ik denk aan een verhaal van een lang geleden van een man uit Azië die is gewonden. Dus uit de situatie van mensen van uitbuiting gehaald door de politie toen. Hij sliep op de grond van de keuken waar hij werkzaam was. Hij had dagen van 16 uur per dag. Hij verdiende eigenlijk niks. Hij had niet eens een leven meer in Nederland. Maar hij blijft braaf, want hij kon met datgene wat hij krijgt nog iets toch sturen naar China. Deze man is uiteindelijk in de handen gekomen van de politie. Die heeft gesprekken met hem gevoerd. En ik weet nog dat een van de twee mannen die de gesprekken voerde zei dat bij de man is echt een licht gaan branden toen hij snapte dat door zijn werk zijn baas zoveel verdiende dat het niet in verhouding stond met wat hij deed. Dus Hij is pas zichzelf als slachtoffer gaan zien na een tijdje, na een aantal gesprekken. Toen hij besefte dat hij door zijn werk en door zijn opoffering eigenlijk iemand anders rijk maakte, terwijl hij geen kans had om zijn gezin te zien. Laat staan reizen naar het land waar hij vandaan kwam om ze te zien. Laat staan om ze hier te laten komen. Dus het probleem van bewijsvoering heeft ook te maken met het feit dat de slachtoffers zelf zo weinig hun rechten kennen. Dus die slachtoffers zelf melden zich niet zomaar en komen ze dus niet bij jullie in beeld en niet bij de instanties. En daar zou kijken naar financiële gegevens een oplossing voor kunnen zijn. Alle criminele activiteiten, mag niet uit welke soorten, laat altijd achter zich een financiële spoor. Dus het feit dat de ABN dit doet en dat, zal maar zeggen, vanuit de inspectie, maar ik hoop ook vanuit de politie, daar werk van gemaakt worden, is volgens mij hopend totale nieuwe en goede perspectieven. En u heeft misschien ook veel met prostitutie te maken. Hoe gaat het daar? Er wordt altijd gekeken naar de sekswerkers, of ze wel of niet blauwe plekken hebben of wat dan ook. Terwijl eigenlijk de context waarin ze werkzaam zijn, dus bij wie ze huizen huren en hoe ze inderdaad, hoe de betalingen van dingen plaatsvinden. Als daar meer zicht op zou zijn, dan denk ik dat we veel eerdere en veel hardere bewijzen zouden kunnen hebben van uitbuiting. Want een sekswerker, zzp'er, dit jaar, op dit moment in Nederland werkzaam, heeft een bank, heeft gewoon de bedrijfsvoering van iedere zzp'er. Komt geld binnen, komt geld eruit. Er is een boekhouder, enzovoort, enzovoort. Waar dat niet gebeurt, dan zou je moeten afvragen, hoe komt dat? En dus het financiële spoor is voor mij ook in dit terrein essentieel. En het is altijd, mensenhandelaar is niet, ik ken altijd de romantische beelden van een loverboy bijvoorbeeld. Eén jongetje die een beetje fout is. Nee, het is heel vaak criminele netwerken die banden met elkaar hebben. En die banden vind je via de banken vaak. Follow the money. Follow the money, want het gaat om money. Het gaat er nergens anders over. Het gaat uiteindelijk allemaal om het geld. Dat zei Maria Scali in de hut van het expertisecentrum Mensenhandel Comens H. Maria Scali die had het bijvoorbeeld over een man die een tijd lang niet in de gaten had dat hij slachtoffer was van mensenhandel. Is dat voor u en mij misschien lastig voor te stellen dat dat kan gebeuren, maar ziet u dat vaker? Ja, dat zien we heel vaak. Ja? Heel veel slachtoffers die met name ook door inspectie sociale zaken en werkgelegenheid worden aangetroffen, die zien zichzelf niet als slachtoffer. Hoe kan dat? Omdat het vaak gaat om buitenlanders die hier toch beter betaald worden dan dat ze in hun eigen land betaald zouden krijgen. Uiteindelijk toch beter betaald? Ja, maar toch onderbetaald naar Nederlandse normen. Ja. En daar gaat het om in Nederland. Is dat een van de redenen dat het zo moeilijk is om mensenhandelaren op te sporen? Klopt. Dat is een van de redenen dat slachtoffers vaak zichzelf niet als slachtoffers zien. Dat ze vaak ook geen aangifte doen. En dat zie je vooral ook bij slachtoffers bijvoorbeeld van seksuele uitbuiting. Ook omdat ze dat niet durven natuurlijk. Klopt, de angst is groot. Mm-hmm. De angst is groot dat de mensenhandelaar hen toch weer opspoort. De angst is groot dat ze worden teruggestuurd naar het eigen land, waar ze in slechte omstandigheden leven. Ja, je ziet inderdaad dat dat een groot probleem is. En die slachtoffers heb je nodig om tot veroordelingen te komen? Nee, die heb je niet per se nodig. Je kunt ook via de bestuurlijke weg kun je een werkgever aanpakken op mensenhandel. Alleen dat zie je ook niet zo heel vaak gebeuren. En wat is dan de bestuurlijke weg? Dat zonder aangifte een vervolging kan plaatsvinden. Ja. Nou ja, en nu komen daar dan die financiële transacties bij die mogelijk via de banken dus aan het licht kunnen komen. Want ja, ik begrijp ook, het aantal veroordelingen voor mensenhandelaren is de laatste jaren afgenomen, terwijl het aantal incidenten niet afneemt. Nee, klopt. Ja. En voor de toekomst verwachten wij zelf dat het aantal incidenten, het aantal gevallen van mensenhandel, dat dat gaat toenemen, omdat er steeds meer kwetsbare groepen komen. Met name ook onder migranten. Ja, kleurt u dat eens in? Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Met name migranten zijn kwetsbaar, maar ook bijvoorbeeld mensen met een lichtverstandelijke beperking, die zien wij veel terug in onze cijfers. Zij kennen de weg niet, ze weten niet waar ze moeten zijn. Ze denken dat het normaal is. Ja, en mensenhandelaren worden ook steeds slimmer, handiger, is het dat? Ze wel precies weten waar ze moeten zijn? Je ziet dat mensenhandelaren wel vaak voorlopen op opsporingsdiensten als het gaat om de technieken. En daarom is het juist ook goed dat ABN AMRO met het ISZW en de UvA dit project is gestart. Want dan kunnen ze vooraf veel meer gaan rechercheren. Mm-hmm. En dit is dan één zaak waarvan u zegt dat kan zeker bijdragen, dat we veel meer grip erop kunnen krijgen. Wat is er nog meer nodig? Ik denk dat het belangrijk is dat ook het Nederlandse publiek veel meer de ogen opent voor mensenhandel. Wij hebben als Comensa, een coördinatiecentrum tegen mensenhandel, ook een hele mooie tentoonstelling, Open Je Ogen. Die reist door heel Nederland met grote posters met verhalen en foto's van slachtoffers van mensenhandel. En je ziet dat dat wel leidt tot extra bewustwording. Verder rollen wij ook een project uit bij Nederlandse gemeenten samen met de VNG. Om mensenhandelbeleid op de agenda te krijgen bij de gemeente. En ook om zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. Veel meer op de radar staan, zegt u. Ja. Maar nog even dan over hoe wij, burgers, daar dan. U zegt er moet een bewustwording van komen. We moeten daar de ogen voor open hebben. En dat dan melden, aangeven. Ook ja, als je het idee maar hebt. Ja, ik denk dat je elk signaal zou moeten melden. En dat kan ook, dat kun je bij de politie melden. En wil je anoniem melden, kun je 112 bellen. Je kunt ook naar de inspectie, bij de inspectie meldingen doen. Of bij ons als Comensa. Voor de mensen die er meer van willen weten, die zouden kunnen kijken naar de website wegwijzenmensenhandel.nl. Daar staat zijn alle gegevens op. Heel veel signalen ook van mensenhandel. Waar moet je nou op letten als niet vermoedende burger. Ja, om dit toch vooral naar boven te krijgen. Want zoals u al aan het begin van ons gesprek schetste, het is een heel groot probleem. We weten niet precies hoe groot. Maar er gebeurt een hoop narigheid inderdaad onder de oppervlakte wat dat betreft. Goed, er is nu in ieder geval een beetje meer grip op via de banken en andere organisaties die nu die rekening in de gaten houden. Ik dank u wel, Ina Hut, directeur van het expertisecentrum tegen mensenhandel, Comensa. Goedemiddag. Dank u wel. Doesn't take a cannon just to pin you. You too, get out of your own way. Jongeren met Down en andere zeer moeilijk lerende kinderen die zitten minder lang op school. Voordat in 2014 passend onderwijs werd ingevoerd, konden ze zo tot hun 20ste naar school. En nu moeten ze in veel regio's al met 18 jaar vertrekken. En dat is soms bijzonder ingrijpend. Verslaggever Roos Oosterbaan spreekt deze week met gezinnen die dit aangaat. Vandaag de familie Putgens uit Kerkrade. Dochter ST is 16 en heeft Down-syndroom. Ja, ST is geboren. Daarna is ook direct de kinderarts opgeroepen. Die toen op dat moment riep: gefeliciteerd, u hebt een gezonde dochter. Dus, maar het heeft echt 2 dagen geduurd voordat wij de eerste keer bij de arts geroepen werden en het vermoeden uitgesproken werd. En toen hij die zekerheid kreeg? Dan stort heel even je wereld in op dat moment. Je weet even niet wat je daarmee aan moet. Na het allereerste verdriet verwerkt te hebben, duik je het internet op om te proberen overal informatie vandaan te halen. Wat staat ons nu te wachten? Het lijkt me ook lastig om verdriet te hebben om iets wat net geboren is. Ja. Is dat doorgegaan in die zin? Laat ik het zo zeggen. Natuurlijk heb je daar nog steeds af en toe verdriet van. Dat je denkt van, waarom had ST niet gezond kunnen zijn? Als je naar onze andere 2 kinderen kijkt, dan weet je, die gaan een keer kruipen. Die gaan een keer lopen. Alle dingen die wij gewoon en normaal vinden, is bij ST niet vanzelfsprekend. Dus alles is altijd de vraag van, oké, gaat ze wel kruipen? Gaat ze wel fatsoenlijk lopen? En hetzelfde met de spraak. Gaat ze wel iets van praten? Zo ja, als ze gaat praten, hoe ver komt ze dan? Ja, dat zijn wel de dingen waar je natuurlijk altijd de zorgen over hebt en waar we ons op dit moment ook weer druk over maken. Heb je alles? Ja. Rugtas op? Ja. Ja. Nou. En de gymspullen? Vind jij het leuk om naar school te gaan? Ja. Ja? Niet heel leuk. Zo. Heb je een favoriet vak? Ja, taal. Taal is jouw favoriete vak? Connie, Heli. Dat zijn de juffen. Dat zijn de juffen? Is in mijn halve taal. Jullie nieuwe zorg is nu dat ST niet meer tot haar 20ste naar school kan. Je krijgt toch 2 jaar afgenomen eigenlijk. Terwijl ze is ook 1 jaar later begonnen op school. Omdat ze destijds nog niet zindelijk was, dus hebben we dat 1 jaartje uitgesteld. Ja, dan krijg je nog eens dat ze met 12 over moest naar het voortgezet. De tijd, dat is het hele verhaal. Het gaat gewoon heel veel langzamer. En dat geldt niet alleen voor ST, maar dat geldt voor vrijwel alle kinderen op het speciaal onderwijs. Dat gewoon de ontwikkeling en het leren langzamer gaat. En net dat is dan voor mij onbegrijpelijk, dat dan een aantal mensen, een aantal bestuurders daar zo'n pennenstreek doorheen zetten en zeggen van die laatste 2 jaar, die passen niet in ons plaatje en wij schrappen die nu. Veel plezier, hè? Zo, dat was een dikke kus. Ja. Ben je goed in? Ze gaan vaak naar school, maar ze vinden het ook leuk om mama te knuffelen nog. Maar is 2 jaar dan wel voldoende? Zou het dan niet nog eigenlijk meer jaar moeten zijn? Ja, wij hebben wel absoluut het idee dat die 2 jaar extra, dat ze daar echt nog een flink aantal stappen kan zetten. Ik vind het dan jammer dat het dan afgebroken wordt. Ik heb het ook voorgelegd aan de organisatie die hier dat beleid bepaalt, het regionale samenwerkingsverband. En zij zeggen, zeer moeilijk lerende kinderen mogen gewoon tot hun 18e naar school. We zitten daarmee zelfs boven termijn van die leerplicht. En als ze dan van school gaan, dan is het leren niet gestopt. Want dat kunnen ze ook nog doen op een dagbesteding bijvoorbeeld. Zij zal zeker ook daar dingen blijven leren. Alleen, daar zitten geen mensen die met haar die taalontwikkeling verder op kunnen pakken. Dat zijn meer praktische dingen die ze daar leert. En waarom wilt u die taal, dat dat zoveel aandacht krijgt? Ja, waar wij op hopen, is dat in welke vorm dan ook, dat ST niet haar hele leven afhankelijk van ons blijft. Dat is voor ons het belangrijkste doel. Als je naar vroeger kijkt, dan was het heel vaak dat kindjes met Down-syndroom en later volwassenen met Down-syndroom gewoon thuis bij vader en moeder bleven. En dan zie je dat uiteindelijk die ouders ook ouder worden en ooit een keer komen te overlijden. En dan heb je vaak een heel groot probleem, omdat je dan iemand hebt van bijvoorbeeld 50... waar de ouders wegvallen en niks anders gewend is dan thuis te zijn. En dat is voor ons het allerbelangrijkste, dat een keer, als ST daarvoor klaar is, dat zij op een of andere manier inderdaad een zelfstandig leven kan opbouwen. En zeg, wat wil jij later worden? Haar? Kapster. En jij loopt nu ook al stage, hè, op school, begrijp ik? Ja. Verzorgingstehuis, dat doen ze poetsen, hè? Ja. De andere helft gaat naar een zorgboerderij. Ik poep toen. Van de kippen. Ja. Oh, geen zorgboerderij voor jou? Nee. Morgen dan gaan we met STEM mee naar school, waar minder tijd is nu voor taal en rekenen, omdat de kinderen in een veel kortere tijd klaar moeten zijn voor werk of dagbesteding. Oké, we gaan beginnen met het rollenspel. Wat kom jij vragen aan mij? Waar liggen de poetshandschoenen? Och, om te poetsen. Och, die heb je natuurlijk nodig om de handen te beschermen. Ja. Hè? Ja, moet je eventjes in het magazijn zijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Deze aflevering staat op onze site www.1vandaag.nl. Ja, al 12 jaar mogen voetbalsupporters van Ajax, ADO, Feyenoord geen uitwedstrijden van elkaar bezoeken. Ooit een noodmaatregel, maar intussen staand beleid. Of dat ooit nog eens gaat veranderen, dat bespreek ik zo met AD-journalist Sjoerd Massou. En Lammert, jij onderzoekt een uitspraak van Lilian Marijnissen. Ja, want volgens haar is het de schuld van arbeidsmigranten dat onze lonen zo laag zijn. Maar klopt dat allemaal wel? Dat horen we zo onder andere van Martin Visser en een hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. Feit of fictie? Tegen drieën is dat nu het nieuws. NPO Radio 1. Liesel Thomassen. De Europese leiders willen dat de Britse premier May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. Ze lopen nu slaapwandelend richting de afgrond, zei premier Rutte op een bijeenkomst van EU-leiders in Egypte. Intussen voelen steeds meer Europese leiders voor uitstel van het vertrek. Een optie die premier May volgens de krant The Telegraph overweegt. Een man van 27 uit Spijkenisse is veroordeeld voor ontucht met een meisje van 12. De militaire kamer heeft hem veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Hij was de voetbaltrainer van het meisje. De militaire kamer rekent het de man, die inmiddels geen militair meer is, aan dat hij het vertrouwen van het kind heeft beschaamd. Hij moet daar ook €1000 betalen. Een Amerikaan die 40 jaar onterecht vast zat, kreeg een schadevergoeding van $21 miljoen. De man had levenslang gekregen voor de moord op zijn ex-vriendin en haar kind van 4. Maar onder meer uit DNA-onderzoek bleek dat hij het niet kon hebben gedaan. 2 jaar geleden kreeg hij gratie. En minister Van Engelshoven heeft begrip voor het besluit van de VU om de studie Nederlandse letterkunde te beëindigen. Het eerste jaar telt nu 5 studenten en dat is niet rendabel, zegt de VU. Lieselot, dankjewel. Jolanda van der Velde, ziet files? Ja, files door ongelukken. Eentje op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Waddenooi en Echteld een 30 minuten vertraging. Daar staat 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Na een ongeluk is er olie op de A58 terechtgekomen van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel bijna 40 minuten vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Dat geeft ook vertraging op de A58 de andere kant op. Tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging. Suzanne Bosman. 1 vandaag. De Oscars zijn weer uitgereikt. In het verleden was er nog wel eens een Nederlandse film die meestreed in de categorie buitenlandse film. Maar de afgelopen 15 jaar is dat niet meer gebeurd. En dat is onterecht, vindt Marleen Slot, voorzitter van de Nederlandse filmproducenten. Zelf ook filmproducent. En onze optimist vandaag. Goedemiddag, mevrouw Slot. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons bent. Als optimist, de Oscar voor beste buitenlandse film ging afgelopen nacht naar Roma, hè, die Mexicaanse zwart-wit film. Speelt zich af, jaren 70. Een dienstmeisje zien we, dat werkt in een middenklassegezin in Mexico City. Daar gebeurt eigenlijk heel veel. En ook weer heel weinig. Wat kunnen we in Nederland leren van deze winnaar? Ik vond het zelf een hele mooie film. Mm-hmm. En ik denk dat we ervan kunnen leren dat je dus ook inderdaad misschien een wel iets langzamere, mooie, misschien wel als wat moeilijker gekwalificeerde film zou kunnen maken. En die toch dan zo'n Oscar wint. Mm-hmm. Maar je moet wel heel erg opvallen om erbij te komen. Ja, nou, ik geloof wel dat Netflix hier een flinke campagne achter had zitten. Omdat het voor hun de eerste keer was dat een dergelijke film een Netflix original kans zou maken op een Oscar. Dus dat hebben ze volgens mij ook heel goed gedaan. Oké, dus maar er kan dan heel veel inspanning van Netflix achter zitten. Maar dan moet die film toch ook wel iets hebben waardoor die zo bijzonder is dat die tot de haute volée van de Oscar-nominaties komt. Absoluut, maar het is ook echt een goede film. Ik vond hem echt heel mooi. Goed, u bent producent van ook een hele mooie film. Dirty God van regisseur Sacha Pulak. Gaat over een vrouw met een verminkt gezicht na een aanval met zuur. Ja. Ze moet haar leven weer oppakken. Nou, kreeg hele goede kritieken. Ging naar dat Sundance Festival. Dat is ook een heel ding. Had die film niet voor nominatie in aanmerking kunnen komen? Nou, dat is eigenlijk pas volgend jaar, als dat al zou kunnen. Wij kunnen niet meedoen voor beste buitenlandse film, omdat we Engelstalig zijn. Maar in de andere categorieën wel. Maar ja, zoals je ziet is de competitie daar vrij intens. Nu is ook niet per se een Oscar het allerhoogst haalbare. Ik vond zelf die Sundance-competitie ook al heel bijzonder en heel waanzinnig. Dus, maar misschien is dat ook wel de reden waarom ik hier als optimist zit. Ja, ja, ja, zeker. En we gaan uiteindelijk toch voor de Oscars, hoor. Want dat is natuurlijk voor het hele grote publiek de prijs, toch? Dat is, of zijn er, hè, u zegt, meedoen met Sundance is mooi. Maar zijn er nog andere prijzen die ook minstens zo belangrijk zijn? Ja, die Gouden Palm in Cannes, dat is wel... Dat vind ik ook echt heel mooi. Ja, ja. Ja, en dan heb je nog een beer en dan zo zijn er natuurlijk nog meer. Hoe gaat het inmiddels met Dirty God, internationaal gezien? Ja, heel goed. Ik vlieg einde van deze week naar Glasgow voor onze Engelse première. Daarna door naar Dublin. Hij is aan Frankrijk verkocht. Dus er gebeurt veel. 25 april komt hij hier in Nederland in de zalen. Dus het gaat heel goed en voorspoedig. Mm-hmm. Ja, maar u zegt uiteindelijk... Ja, van mij zou die geen Oscar hoeven krijgen. Nogmaals, hè, als we het er nu vandaag over hebben... hoe komen meer Nederlandse films toch op dat podium? Wat zou daarvoor nodig zijn? Kwaliteit en zichtbaarheid. Ik denk dat die twee dingen het belangrijkste zijn... om op zo'n plek op te vallen. En hoe kunnen we daar zelf voor zorgen? Ja, zorgen dat we hele goede films maken. En dat die ook een internationaal podium krijgen. Bijvoorbeeld op een festival. Of dat zijn dingen die daar heel belangrijk voor zijn. Mm-hmm. En wat is er nodig om hele goede films te maken? Een heel goed script en een heel goede regisseur. En ik denk ook wel een goede producent. En die films maak je natuurlijk niet alleen. Dus het is een kwestie van een heel team. En als je die dingen allemaal bij elkaar optelt... dan heb je soms het geluk dat je een heel goede film kan maken. Mm-hmm. Al die dingen hebben we in huis in Nederland? Ja, dat denk ik absoluut. Ja. En misschien ook wel een behoorlijke achterban of fanbase... voor überhaupt Nederlandse film. Ik begrijp die nieuwe film Verliefd op Cuba. 2 weken tijd, 200.000 bezoekers hier. De publieksfilm doet het best goed. Bankier van het Verzet, bijna 400.000 bezoekers. Dan denk je toch, er moet basis genoeg zijn... Hè, om zeg maar dat steuntje in de rug te geven. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat alle successen die de Nederlandse film behaalt... in wat voor genre dan ook... belangrijk zijn voor alle Nederlandse films die gemaakt worden. En ook belangrijk voor de zichtbaarheid die je hebt... en het internationale podium wat je kan vinden voor je films. Mm-hmm. Ja, dus het zou moeten kunnen en toch gebeurt het nog niet. Nee, nou, het gebeurt wel. Ja, misschien niet de beste film, maar een aantal jaar geleden waren Job, Joris en Marieke, een heel succesvol animatietrio, voor een korte animatiefilm genomineerd. Nou, dat is echt best wel speciaal en bijzonder. En het is inderdaad al een tijdje geleden dat een lange film dat heeft meegemaakt. Mm-hmm. Maar ik denk zeker dat die mogelijkheden er zijn. Nou, dan klinkt u al behoorlijk optimistisch om inderdaad af te trappen, inderdaad. Want u hebt een betoog, we gaan er naar luisteren. Marleen Slot, ga uw gang. Films produceren vanuit Nederland voor een internationaal publiek. Het is niet gemakkelijk, maar dat is niet per se iets typisch Nederlands. Overal in Europa is het ongelooflijk moeilijk om een film te maken die internationaal aansluiting vindt. Van de duizenden films die er per jaar gemaakt worden, zijn er slechts tientallen die het goed doen op de internationale markt. We lazen in een van de artikelen over Dirty God dat het gemakkelijker is om op Harvard te worden toegelaten dan op Sundance. Iedere filmmaker droomt van een internationaal podium. Maar het is hard werken om dat podium te bereiken. Het script moet heel goed zijn, de film nog beter. En dan heb ik het niet over alle crisissen die je tijdens een productie moet overkomen. Waarbij je je als makers telkens moet herpakken... en je flexibiliteit tot het uiterste getest wordt. Met Dirty God hadden wij de juiste golf te pakken. We maakten een film in Londen over zoutzuuraanvallen... die daar aan de lopende band plaatsvinden. We zijn een team dat bestaat uit vrouwen... in tijden van gender equality best handig. En we wisten de juiste financiering voor de film aan te trekken... waardoor we onze ambities grotendeels konden verwezenlijken. Er waren twee belangrijke festivalprogrammeurs... die de film het gedroomde podium gaven... en er zijn verkopen aan onder meer de UK en Frankrijk. Maar we moeten nog zien hoeveel mensen naar de film gaan in al die landen... en of de film ook aan nog meer landen verkocht gaat worden. Weten de mensen de film te vinden? En hoe zullen de recensies zijn? Films maken is onzeker en kwetsbaar. En een internationaal podium vinden en behouden... slechts voor een zeer beperkt aantal makers weggelegd. Als je de Nederlandse successen van de afgelopen jaren bekijkt... met films in de hoofdcompetities van Venetië, Cannes en Sundance... dan doen we het in Nederland zo slecht nog niet. Marleen Slot, voorzitter van de Nederlandse filmproducenten... vandaag onze optimist. Hartelijk dank. Graag gedaan, dank je wel. Nieuws via de NOS dan. Ja, Groot-Brittannië, we hoorden het net al van Lieselot Thomassen. Groot-Brittannië loopt slaapwandelend richting de afgrond, zegt premier Rutte. Hij maakt zich samen met andere EU-leiders zorgen over de situatie rond de Brexit. Als er voor 29 maart geen overeenstemming is tussen de EU en Groot-Brittannië, u weet het, dan verlaten de Britten de EU zonder afspraken. Correspondent Bert van Sloten in Brussel. Ja, een boude uitspraak van premier Rutte, Bert. Ja, hij deed dat overigens niet gewoon in Den Haag of hier in Brussel, maar hij is in Sharm el-Sheikh in Egypte, want daar is een top over meer samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Liga. En hij deed dat voor de camera's van de BBC. Nou is het ook niet helemaal voor het eerst dat hij zich in dit soort bewoordingen uitlaat, want ook voor diezelfde camera's van de BBC heeft hij al eens gezegd van schiet nou toch eens op en make up your mind, dat soort woorden. Hij vindt het gewoon onverstandig wat de Britten doen. En hij ziet gewoon tot zijn afgrijzen dat ze als een soort lemmingen richting die klif en dan toch vooral richting het einde van die klif oplopen. En daar gewoon zonder na te denken vanaf ze gaan springen. En dat wil hij eigenlijk kost wat kost voorkomen. Ja, nou is dit een top daar in Sharm el-Sheikh tussen de EU en Arabische landen. De Britse premier May is daar ook, maar ze hebben het over de Brexit. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. En marsje van zo'n top, dan zie je elkaar toch nog eens een keertje. Doe je ook wel heel vaak als leider zijnde hier in Brussel. Zo'n 4 tot 6 keer per jaar. Maar nu ook. En ja, de gelegenheid maakt de dief, zeggen ze dan. Tenminste, dat is het spreekwoord. En dus in marsje heeft Rutte gesproken. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Heeft May, want van haar ging het initiatief uit. De Britse premier May heeft gesproken met Rutte. Ze heeft ook gesproken met Juncker. Ze heeft met Duitse bondskanselier Merkel gesproken. En dat doet ze omdat eigenlijk op dit moment de leidende figuren zijn binnen de Europese Unie. Je zei het zelf al, het is een vrij kort dag, nog minder dan een maand te gaan voordat die officiële datum daar is, de officiële dag waarop de Britten uit de EU zouden gaan vertrekken. Ja, zoveel tijd heeft ze niet en het zit muurvast. Dus ja, dan moet je het op het hoogste niveau wat maar denkbaar is gaan bespreken. En dat is met de chefs zelf. En die komen elkaar toevallig deze dagen tegen. Nou ja, over hoeveel tijd er nog is, nou horen we vandaag Bert ook verschillende Britse media melden dat er wordt gedacht over een uitstel van de Brexit met 2 maanden. Dat zou mee dan wat meer tijd geven om tot een akkoord te komen. Wat zeggen ze daarover, die EU-leiders? Nou, het merendeel. Kijk, formeel is de lijn eigenlijk van we gaan niet uitstellen totdat het ons echt wordt gevraagd. En ze zeggen er nog net niet bij dan totdat de Britten netjes op hun knieën daarom smeken. Maar dat is ongeveer wel een beetje de lijn. Maar ondertussen zegt iedereen ja, als uitstel zal zorgen voor meer duidelijkheid, meer helderheid. En niet die bikkelharde Brexit zonder deal. Ja, dan zijn we er wel voor. Bijvoorbeeld de Deense premier heeft dat gezegd. Maar de premier van Malta heeft dat ook in die zin gezegd. Maar ja, dan gaat het meteen weer over en met hoeveel dan. Want ja, als je met 2 maanden het uitstelt, ja, dan schiet je eigenlijk niet zo heel erg veel mee op. Want het grote probleem is niet zozeer dat je die onderhandelingen niet vlot kan trekken. Dat zou misschien nog wel technisch gesproken mogelijk kunnen zijn. Het grote probleem is de politieke steun, met name in Groot-Brittannië, voor datgene wat er op tafel ligt. En daar heb je waarschijnlijk net iets meer tijd voor nodig dan 2 maanden. Mm-hmm. En dit speelt zich dus allemaal af in de marge, zeg je, van de top van daar in die Egyptische badplaats. Hoe gaat het concreet verder met de gesprekken over en weer? Nou, morgen bijvoorbeeld gaan ze hier weer, en hier is in dit geval Brussel, gaan ze weer onderhandelen. De Teams heet dat dan, dat is Barnier met zijn mensen. En dat zijn, tegenwoordig heet dat het team van Theresa May. Die gaan dan proberen te praten om te kijken of er nog links of rechts een kommaatje verschoven kan worden. En waarschijnlijk gaat het dan ook alvast over van oké, als we tot uitstel komen, met hoeveel tijd dan? En wat is dan het pad wat we moeten volgen? Maar formeel zal de waarschijnlijk niet zo heel veel naar buiten komen. Want eerst is het wachten weer op een stemming. De zoveelste stemming in het Britse lagerhuis. En tot die tijd gebeurt er wel van alles, maar niet in de openbaarheid. Bert van Sloten vanuit Brussel, dankjewel. Eén vandaag. Het is weer wat anders dan leraren of klimaatspijbelaars. Gisteren demonstreerden voetbalsupporters in Den Haag. Sinds 2006 zijn er geen uitsupporters meer welkom bij wedstrijden van Ajax en ADO Den Haag. Ook bij de klassieker tussen Ajax en Feyenoord zijn uitsupporters al 10 jaar niet meer welkom. Op de redactie van het Algemeen Dagblad voetbaljournalist Sjoerd Massou. Goedemiddag, Sjoerd. Hoi, goedemiddag. Ja, best opzienbarend, of niet, voetbalsupporters die demonstreren? Dat is niet heel gebruikelijk. Sterker nog, ik kan me niet herinneren dat het ooit eerder op deze manier is gebeurd. Maar goed, dat wil niet zeggen dat ze daar geen recht toe hebben en geen reden toe hebben natuurlijk. Ja, want de reden is? Nou ja, zij protesteren tegen het feit dat zij niet welkom zijn in Den Haag en in Rotterdam trouwens. En dat is eigenlijk al heel erg lang zo. Dat verbod is in Den Haag al 13 jaar geleden opgelegd. Dat was in de tijd van het Zuiderpark, het oude Den Haag Stadion. Het was een heel verouderd stadion, heel moeilijk te beveiligen. Inmiddels zijn ze verhuisd naar Den Haag. En eigenlijk is er aan dat verbod helemaal niets meer veranderd. Dus er is in de loop der jaren nooit meer naar gekeken van... hey, kunnen we toch nog kijken hoe we supporters van Ajax gewoon in ons stadion kunnen onderbrengen. En daar protesteren die supporters tegen. Ik kan dat eerlijk gezegd wel volgen. Ja, maar de animositeit tussen de clubs, die is natuurlijk, in ieder geval tussen de aanhang van de clubs, die is nog niet voorbij. Hè? Dat de ADO-supporters dan weer met die Ajax-aanhang op de vuist wilden op het Malieveld en dat de demonstratie verplaatst moest worden. Ja, dat zegt misschien toch al genoeg? Nou ja, dat is actie-reactie. En dat, ik bagatelliseer ook niet dat er spanningen zijn natuurlijk. Ja. Dit zijn de meest beladen wedstrijden van Nederland. Den Haag-Ajax en Feyenoord-Ajax. Dus dat is een gegeven. Alleen, het is in Nederland zo. En daar snap ik die supporters heel goed in. De goede leiden natuurlijk onder de kwade. In Nederland gaan er tienduizenden, honderdduizenden mensen naar voetbal. Ieder weekend. En dat gaat over het algemeen best wel goed. En er is altijd een kleine groep die het verkloot voor de rest, om het even heel plat te zeggen. Dat is hier natuurlijk ook heel duidelijk gebeurd. En dat wil niet zeggen dat de meerderheid dat allemaal maar moet accepteren. Die kan best een keer zeggen van, hey, moeten we niet eens een keer gaan kijken naar dat verbod dat nu al 13 jaar stand houdt en waar eigenlijk maar niks aan verandert. Dat daar vervolgens een reactie op komt van Den Haag supporters is natuurlijk ongelooflijk ironisch en ongelooflijk... stomzinnig ook, want die Ajax-supporters die pleiten niet alleen voor hun bezoek aan het Den Haag Stadion, maar ook andersom. Ja, dus ze gooien hun eigen glazen in, zou je dan bijna zeggen. Absoluut, ja. Dus die domheid valt ook op geen enkele manier goed te praten. Maar we hebben het hier over die protesterende groep. Ja, en die hebben, dat zijn over het algemeen redelijk normale, weldenkende voetballiefhebbers. En die hebben gewoon wel een punt, vind ik. Mm-hmm. Nou, even terug in de tijd dan, hè? Want je zei dat stamt nog uit de tijd van dat Zuiderparkstadion en wat daartoe... Schets nog eens concreet wat zich daar toen afspeelde. Wat de aanleiding was om ermee te stoppen. Dat was eigenlijk altijd chaos. Als je naar Den Haag Ajax ging in het Zuiderpark... dan vlogen de helikopters in de lucht. En dan vlogen de spreekhoren om de oren. En dan was er overal ME rondom die stadions. Kijk, in de jaren 80 en 90 was er een heel groot probleem met voetbalsupporters. En daar komt eigenlijk de kern van het probleem nog steeds wel een beetje vandaan. Er waren heel veel onrust. De stadions waren ook veel onveiliger dan nu. En daar is eigenlijk de kiem gelegd van alle problematiek. Daar is in de loop der jaren best wel wat in verbeterd. Want de stadions in Nederland zijn over het algemeen hartstikke veilig. Ze zijn ook goed te beveiligen. Clubs hebben veel beter in kaart wat hun probleemsupporters zijn. Zeker bij als het gaat om uitsupporters weten bijna alle clubs wel wie ze meenemen. Die mensen zijn allemaal wel keurig, redelijk keurig in kaart gebracht. Mm-hmm. De communicatie met gemeenten en overheden, of politie en overheden, die verloopt al veel beter dan in het verleden. Dus daar zijn echt wel grote stappen in gemaakt. Alleen bij deze specifieke wedstrijden is eigenlijk alles nog een beetje zoals het was. En dat, ik snap dat, ja. Begrijp me goed, hè? Ik snap dat vanuit de overheid ook wel. Want het is makkelijker en goedkoper om gewoon te zeggen, we doen het niet. En we laten ze niet binnen. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat voetbalsupporters, en dan heb ik het over de goeie, dat die hebben natuurlijk ook wel rechten. En het is natuurlijk ergens wel merkwaardig als ik naar mijn clubje wil gaan kijken dat het niet mag. Ja, even terug toch, hè, naar die begintijd in ieder geval van dat verbod. Beslissingen worden gemaakt dan door burgemeesters in zo'n geval. We gaan even luisteren naar Job Cohen, begin 2009. We hebben van tevoren gewaarschuwd, nou moet het afgelopen zijn. En als u de beelden ziet, hè, om 11 uur 's ochtends als die trein aankomt... als je ziet dat een heleboel supporters zich daar verzamelen... en dat daar ongelooflijk veel dat er gegooid wordt met bier... en met van alles in de richting van de politie, dat de politie gemolesteerd wordt... en dat er her en der, nou ja, wat er aan taal over tafel gaat... dat is gewoon ongelooflijk veel gedoe. De supporters hebben de komende twee seizoenen de kans hun leven te beteren. Want dan wordt de maatregel geëvalueerd. Nou ja, geëvalueerd of niet, Short Moussou. We hebben met Job Cohen gebeld hierover. En die zei, is dat dan nog steeds van kracht? Kun je nagaan? Want ja, het was inderdaad bedoeld als een tijdelijke maatregel. Ja, nou ja, dat is ook precies het punt. Kijk, die tijdelijke maatregel, die begreep iedereen wel, denk ik, op dat moment. Het liep op een gegeven moment ook de spuigaten uit. Dat moeten we ook absoluut niet ontkennen. Alleen, het is wel logisch als je zo'n straf oplegt, en dat geldt zowel in Den Haag als in Rotterdam, dat je na verloop van tijd eens gaat kijken, hey, wat kunnen we bereiken met elkaar? Want de kern zou moeten zijn dat mensen op een normale manier in Nederland naar het voetbal kunnen. Nou ja, daar is eigenlijk niks aan veranderd. Eigenlijk wordt elk incident... zo zie ik het dan, dat enigszins verband houdt met die wedstrijd of met supportersgroepen, wordt eigenlijk gebruikt van zie je wel, we moeten het niet doen. En ik zou zeggen, die stadions zijn op dit moment hartstikke veilig. Als je van de Kuip naar de Arena reist of andersom, dan kun je per trein kun je in- en uitstappen zonder dat er... dan word je als het ware in zo'n sluis word je het uitvak ingeleid. Mm-hmm. Ja, dat is relatief makkelijk te beveiligen. Dus ik zou zeggen, probeer het weer eens. Ja, nou ja, goed. En toch, hè, gaat het dan wel eens mis? En je zegt, ja, er zijn zoveel supporters te goeder trouw. En dan zijn er een paar die het verpesten. Hoe moet je die dan? Is dan niet toch de manier, om hoe oneerlijk dat ook lijkt, om dat via de supporters en de clubs te doen? Om nogmaals duidelijk te maken dat die dan ook druk kunnen uitoefenen op die paar die de boel verpesten. Van, hé, jullie treffen ons. Ja, maar dat gebeurt al heel veel. Ja. En Ajax is ook een van de clubs die nu, dat doen ze ook wel een beetje om hun achterban te pleasen. Maar die zeggen wel hardop van wij willen dit veranderen. Bij ons zijn clubs van Feyenoord en Den Haag welkom. Laat onze supporters dan ook toe. Dus die zetten daar al wat druk op. Kijk, maar jij bedoelt vanuit supporters onderling bedoel je, of niet? Mm-hmm, ja. Dat daar een soort... Ja, precies. Ja, maar dat is in de loop der jaren natuurlijk ook op heel veel vlakken wel gebeurd. Kijk, voetbalgeweld krijgt heel veel media-aandacht. En dat is op zich ook niet zo gek, want voetbal... dat houdt heel veel echt veel mensen bezig. Maar als je het afzet tegen, noem het uitgaansgeweld... of als je kijkt wat er bij dancefeesten of op uitgaanspleinen aan politie-inzet is... Dat is natuurlijk ook heel erg veel. En ik ga al 30 jaar naar voetbal en ik neem ook mijn kinderen wel eens mee. En over het algemeen kun je in Nederland, even los van deze twee heel specifieke wedstrijden, kun je natuurlijk prima naar het voetbal gaan. In Breda zeker, toch? Ja, maar ook buiten Breda. Het avondje NAC, precies. Ja. Ook in Rotterdam en Amsterdam kun je over het algemeen hartstikke goed naar voetbal gaan. En, dus we moeten ook niet net doen, daar verzet ik me wel eens tegen. Mm-hmm. Alsof het één grote veldslag is. Kijk, het is niet meer zoals de jaren 80 en 90. Er gebeuren nog steeds dingen. En er zijn nog steeds dingen die absoluut niet goed te praten vallen. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is al wel een hele hoop verbeterd. En als je dan dat bereikt hebt met z'n allen... want dat is in de afgelopen 20 jaar toch wel gebeurd... laten we dan ook eens kijken of we de volgende stap kunnen zetten... en gewoon weer met uitsupporters naar bijvoorbeeld de klassieken kunnen gaan. Ja, nou goed, dat zeg jij. En dan zeggen ongetwijfeld nog heel veel meer mensen. Burgemeester Van der Laan in der tijd zijn een paar jaar geleden ervoor open te staan... om het weer eens te proberen in ieder geval. Nou ja, nu die demonstrerende voetbalsupporters. Zie jij toch dat er iets gaat verschuiven? Dat er toch weer discussie over is? Of zit het helemaal dicht, dat dossier nu? Nou, dat hebben die supporters in ieder geval bereikt. Ja. We hebben het erover, dus discussie. Ja, en Ajax stelt zich daarin ook op achter hun eigen supporters. Dus het komt in ieder geval weer op de agenda. Ik zie het nog niet 1, 2, 3 veranderen. Maar kijk, ik ben er ook voorstander van dat je zou zeggen van... nou, laten we het weer eens proberen. Ja, het is toch mooi dat je mee kunt gaan met de club? Ja, nee, natuurlijk is dat mooi. Ja. Maar verbind daar dan ook consequenties aan. Hè? Dat zou hartstikke goed zijn. Als je zegt van nou, we gaan het nu weer proberen. Als het dan misgaat, leg er dan maar weer gelijk 10 jaar een verbod bovenop. Dat is dan de consequentie. Dan weet iedereen wat er op het spel staat. Oké, sure. Nou, woensdag dan speelt Ajax in de Kuip tegen Feyenoord. Nog zonder uitsupporters. Laten we eens kijken of dat volgend jaar misschien anders wordt. Sjoerd Massou was dat, AD-journalist. Hartelijk dank voor dit gesprek. Goedemiddag. Feit of fictie? Lammert, en wij gaan het hebben over ons inkomen. Ja, want wij krijgen te weinig betaald, Suzanne. En dat komt allemaal door de buitenlanders. Dat zegt niet Wilders, maar Lilian Marijn is de leider van de SP gisteren bij WNL op zondag. Daar waar het betreft mensen die als arbeidsmigrant deze kant op komen, arbeidsmigratie, dat willen wij strakker reguleren. En dat heeft ook te maken met die lonen waar we het net al over hadden. We zijn in Nederland in een loonstrijd verwikkeld. We knokken al heel lang voor hogere lonen, maar dat zit er nauwelijks in. We zien door grootschalige, ongereguleerde arbeidsmigratie dat die druk op die lonen blijft toenemen op deze manier. In Europa heb je toch gewoon vrij verkeer van personen. Mensen mogen toch gewoon komen. Ja, maar dat is precies het probleem. EU. Dus daar wilt u vanaf. Dat is precies het probleem. Nou, dat is dus het probleem. Dat iedereen overal mag werken in Europa. Grenzen dicht verdienen we meer. Ja, daar lijkt het op als we Marijnen ze mogen geloven. Maar ja, mogen we haar ook echt geloven? We belden met econoom en financieel journalist Martin Visser van de Financiële Telegraaf. En hij verwees naar een onderzoek van het Centraal Planbureau. Dat onderzoek lukt het niet om arbeidsmigratie in den brede als de veroorzaker te zien van de lage lonen in Nederland. Mensen algemeen zeggen, nou, gooi de grenzen dicht en dat is goed voor de lonen en dus voor economische groei. Dat lijkt me een beetje te simpel. Maar je moet wel zien te voorkomen dat je echt Nederlandse werknemers verdrinkt. Overigens is dat op dit moment niet zo'n heel actueel probleem. Op dit moment is de kracht op de arbeidsmarkt zo ontzettend groot dat in allerlei sectoren eigenlijk wel mensen van buitenaf zouden kunnen gebruiken. Nou, dat klinkt alweer anders. Ja, inderdaad. En daarnaast meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dit weekend dat Nederland minimaal 50.000 arbeidsmigranten per jaar nodig heeft om die economie überhaupt draaiende te kunnen houden. Maar goed, voor alle zekerheid gingen we ook nog even in een andere hoek rondbellen, die van migratiehoogleraren. En zo belanden we bij Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. Onderzoek, zowel in Nederland als ook in bijvoorbeeld in Engeland, denk aan de Brexit, heeft laten zien dat de Oost-Europese arbeiders bijvoorbeeld dat niet heeft geleid tot verdringing of tot het drukken van lonen, in ieder geval zeker niet in zijn algemeenheid. En dan zal ook het laten stijgen van lonen als werkgevers dat al doen, zal niet automatisch tot meer aanbod in het binnenland leiden. Ook helder. Ja, inderdaad. Maar waar komt dat geluid van Marijnissen dan in godsnaam vandaan? Nou ja, het is natuurlijk verkiezingstijd. De partijen willen zich profileren. Ja. Maar is dit nou ook echt een nieuw geluid? Nee, zegt communicatiestratege Kai Leers, auteur van het boek Megafoonpolitiek, hoe politieke partijen ons willen beïnvloeden. Eigenlijk een beetje de Fortuyn revolt in 2002. Fortuyn wilde destijds ook niet in debat met Marijnissen, omdat Fortuyn juist Marijnissen in de SP als een gevaar zag voor zijn eigen populariteit, zeg maar. Omdat ze eigenlijk hetzelfde standpunt huldigden zo'n beetje. Waar het gaat om arbeidsmigratie dan. Hè. Dat is eigenlijk allemaal niet nieuws. Ik heb het al veel eerder gehoord van de SP. En we gaan het zeker vaker horen van de SP. Ik denk hier ook hetzelfde dat ze een nieuwe lijn hebben ingezet. Oké, een nieuwe oude lijn dus. Maar ja, de vraag is natuurlijk, is die gebaseerd op feiten? Nee, economen en migratiedeskundigen melden ons dat het niet klopt, dat er geen verband is tussen loon- en arbeidsmigratie, en diverse onderzoeken laten eigenlijk exact hetzelfde zien. En het CBS meldt dat we ook vooral arbeidsmigranten nodig hebben. Dus ja, de conclusie is vandaag duidelijk fictie. Dat is helder. Dankjewel, Lammert. Ja, volgend uur trending. Ja. Ja, heb je al wat? Oh, je zit er. Ja, ik heb er zin in. Natuurlijk gaan we heel even nog terugblikken op de Oscars en welke dingen er trending zijn geworden vandaag naar aanleiding van die Oscar. Het was een beetje, het leek een beetje saai dit jaar, maar toch gebeurde er nog wel een paar dingetjes. Ja, natuurlijk hebben we wat gevonden, dus dat laat ik zo meteen even horen. En ik weet niet of je, jij gaat waarschijnlijk ook vaak wel eens naar de film. Ga je dan ook wat eten vooraf? Vooraf? Ja. Soms. Dat ligt eraan hoe laat ik naar de film ga. Ja, dat is waar. Ja. Vergeet in ieder geval de popcorn. In ieder geval niet tijdens. Dat vind ik zo interessant. Tijdens de film. Dat kan nu. En niet alleen popcorn, maar zelfs biefstuk. Echt waar? Ja. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want we woensdagavond vanaf 20:15 Feyenoord-Ajax. Geraakt, Hens. Nee, breed en donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Woensdag en donderdagavond om 20:15 halve finales KNVB-beker. Live Sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van Manneke. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen komen eraan. Maar wat is nou eigenlijk het nut van je stem uitbrengen? Nou kijk, je kunt het zien als een koor. Doem, doem, doem. Iedere persoon draagt iets bij. Want elke stem brengt een ander geluid. De Provinciale Staten en Waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden gehoord. Dus ook jij, want elke stem telt. Kijk op elkestemtelt.nl. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Oh Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten.